gane ngenda kumana. Ni matumaini yangu hujambo pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa ya habari ya siku ya leo 26 Desemba ambayo tunaanza na muktasari wake. Mkutano wa maraisi wanaojumuika kwenye nchi za muungano wa Afrika Mashariki uliokuwa unatarajiwa kufanyika kesho Alhamisi tarehe 27 umeahirishwa hadi tarehe nyingine isiyotambulika rasmi. Watu wawili walifariki dunia na wengine watano wakajeruhiwa vikali, ni kutokana kwa ajali iliyofanyika usiku wa kuamkia leo, na hapo ni mkoani Rumonge kata ya Kiswahili. Wanaoendesha gari jijini hapa Bujumbura walitishwa kuona uhaba wa mafuta umefikia kikomo, wakiomba serikali iendelee kufuatilia kwa karibu namna mafuta yanavyotolewa ili wasiendelee kupata uhaba kama vile hapo awali. Na huko ugenini tutamulikia nchini DRC ambapo raia wanahofia kwamba uchaguzi utagubikwa na dosari kada. Tutajelekeza pia na huko Sudani ambapo waandamanaji zaidi ya 30 waliuawa. Nitakupatia tena ratiba ya michezo ambapo kinyanganyo cha hapa nyumbani Primus League kinafika kwenye wiki ya 20. Nitakupa ratiba ya timu ambazo zitashuka dimbani siku ya leo. Kuna haya bila shaka na mengineyo. Kwa upande wa pili yupo Erike Wimana, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa kisiasa. Mkutano wa 20 wa marais wa nchi zinazojumuika kwenye muungano wa Afrika Mashariki uliokuwa unatarajiwa kufanyika kesho Alhamisi tarehe 27 Desemba mwaka wa 2018 kwenye kituo cha mkutano wa kimataifa jijini Arusha nchini Tanzania umeahirishwa. Habari kutoka kwenye tovuti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zafahamisha kwamba kuahirishwa kwa mkutano huo hakujajulikana chanzo. Radio Isanganiro ilijaribu kuwasiliana na anayehusika na mawasiliano kwenye muungano huo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa lengo la kupata maelezo zaidi, ila juhudi zetu zimegonga mwamba. Habari kutoka kwenye tovuti ya ukurasa wa kijamii wa katibu mkuu wa East African Community zaeleza kuwa mwenyekiti wa nchi hizo za jumuiya wa nchi za Afrika Mashariki ambaye ni Rais Yoweri Museveni kwa sasa anashauriana na wakuu wengine ili wabuni tarehe nyingine ambapo mkutano huo utaendeshwa rasmi. Na tutoke katika ukurasa wa siasa tujelekeze kwenye ukurasa wa kijamii. Daraja linaloambatanisha mtaa wa Buyenzi na soko la Bujumbura City Market inayotambulika rasmi kwa Sioni liko karibu ya kuporomokea kwenye mto wa Nahangwa. Wanaotumia daraja hilo waeleza kuwa mvua zinazonyesha kwa wingi siku hizi ndizo chanzo cha hali hiyo. Raia wa mtaa wa Buyenzi waeleza kuwa daraja hilo lilikuwa na manufaa zaidi na kutoa wito kwa wahusika kuanzisha shughuli za ukarabati kabla daraja hilo halijaporomokea mtoni humo. Tukisalia kwenye ukurasa wa kijamii, shughuli za ukarabati wa mipaka ya mto Nahangwa eneo lililoko kwenye shule mbili za mtani Nyakabiga zaendelea vema. Mhandisi Marke Rurenginyange, mmoja wanaoendesha shughuli za ujenzi, yaeleza kwamba kazi zitamalizika mnamo miezi mitano ijayo, akibaini kwamba meta 500 ndizo zitakazofanyiwa ukarabati. Na tukisalia katika ukurasa huyo ni kwamba baadhi ya madereva wanaoendesha gari jijini hapa Bujumbura walidishwa na kupata mafuta ya kuendesha gari bila dosari zozote. Kwenye vituo 10 vya ugavi wa mafuta tulipopitia, shughuli za ugavi zimekuwa zikiendeshwa barabara bila kushuhudia foleni ya magari kama ilivyokuwa hapo awali. Wanaojishughulisha na kazi ya uchukuzi wanatoa wito kwa viongozi kuvalia njuga sekta ya husika na kutusambaza mafuta ili uhaba wa mafuta upigwe marufuku nchini hapa. Mengi zaidi na Moses Misago. Kwenye vituo 10 vya ugavi wa mafuta hayo ambavyo Radio Sanganiro imetembelea, mafuta ya kuendeshea gari aina ya essence na yale ya mazutu yanatolewa kama kawaida. Kwenye vituo hivyo, foleni ambazo zilikuwa zikionekana wakati huu hazipo. Wanapofika kwenye vituo hivyo vya ugavi wa mafuta hayo, wanahitaji mafuta yenyewe, wanahudumiwa papo hapo. Sasa mimi nashukuru kuona naipata hii essence. Serikali tunaomba sisi watupatie essence afu si makazi zetu ziendelee na familia zetu ziishi vizuri. Dereva huyu kutokea mtaani Musaga anasema kuridhika hali hiyo, japokuwa mtaani Musaga alazimika kuonesha kijikaratasi maarufu bon. Chenye mimi naona kwenda pita pote ku station huko za Kanyosha Musaga, wapi watambia kama una bo au pashu kunywa essence. Essence kuwa ipo, lakini wanakataa kuitupatia kwa jua tuna bo. Kama kuna essence maisha yetu nasimama kabisa. Hali ni kama hiyo pindi wiki tatu zimekuwa zimepita kukiarifiwa uhaba mafuta kuendesha gari jijini Bujumbura. Shukrani Moses, Moses Misago kwa ripoti yako. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni kwa upande wa majira imetumia ni saa 7 na dakika 27 saa ya Afrika Mashariki, ikiwa ni sawa na 8 na dakika 27 saa ya Maziwa Makuu. Tuendelee taarifa hii na yanayojiri mikoani. Ni kwamba watu wawili walifariki dunia kwa njia tofauti usiku wa kuamkia leo mkoani Bururi. Mmoja alipigwa risasi majira saa 1:30 na askari polisi wilayani Kinyinya tarafa la Matana. Polisi huyo aliyoendesha kisa hicho kwa sasa yuko chini ya ulinzi kwenye jela kuu la mkoa wa Bururi. Bwana mwingine amepatikana maiti kijiji balanata tarafa la Bururi. Nestore Nijimbere, kiongozi wa tarafa la Bururi na wawakilishi wa Msalaba Mwekundu mkoani humo, wamejifikia eneo la tukio na kuahidi kwamba uchunguzi wa kina utafanyika ili waliomalizia maisha watu hao watambulike. Tutoke mkoani Bururi tushuke moja kwa moja mkoani Lumonge, ambapo watu wawili walifariki dunia na wengine watano wakajeruhiwa vikali kutokana na ajali ya gari iliyojitokeza jana jioni mkoani Lumonge kata ya Swahili. Kisa hicho kilisababishwa na gari iliyopoteza mwelekeo na kuangukia kando la barabara. Dereva aliyekuwa akitembeza gari hilo kwa sasa yuko rumande kwenye jela kuu ya mkoa Lumonge, kwani alikuwa akitembeza gari hilo bila kumiliki leseni ya kuendesha gari. Afisa polisi mkoani Lumonge yaeleza kuwa bwana huyo anashutumiwa kuamalizia maisha watu hao bila hiari yake. Melikioro Hakizimana anatoa wito kwa madereva kudiririsha mwenendo mwema na kutembeza katika hali ya utulivu siku hizi za kuhitimisha mwaka wa 2018. Habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Lumonge ambaye ni bwana Jean-Pierre Misago. Dutoke mkoani Lumonge tujelekeze mkoani Chibitoki, ambapo shughuli kwenye barabara nambari 10 inayoambatanisha matarafa ya Mabayi na Bukinanyana zimesitishwa. Chanzo cha hali hiyo ikiwa ni daraja lililoporomoka kwenye mto wa Rugogo na kusababisha kazi za wafanyabiashara kuzorota. Kiongozi wa tarafa la Mugina anaeleza kupigwa na butwa baada ya kisa hicho, akibaini kwamba tarafa liliathirika kiuchumi, kwani gari zilizokuwa zikipita kwenye barabara hiyo zilikuwa zikilipa ushuru toshelevu. Ni ripoti yake Alexinda Iragije, inasomwa hapa na Praside Nyomungiri. Shughuli hizo zimezorota kwenye barabara hilo kati ya matarafa ya Mabayi na Bukinanyana, hali ikiwa imesababishwa na daraja la mto Rugogo kuporomoka upande mmoja. Baadhi ya wafanyabiashara walikuwa wakieleza kuwa barabara hilo lilikuwa likiwasaidia wakijielekeza katika mkoa mengine kama Kayanza, Ngozi, Kitega na pengine kwa lengo la kurangua bidhaa mbalimbali, na wengine likiwasaidia wakileta biashara kutoka ugenini kama nchini Rwanda, Tanzania na Uganda. Wafanyabiashara hao walieleza kuwa shughuli zao kwa sasa zinasuasua kutokana na mporomoko huo wa barabara. Aidha, wafanyabiashara kutoka mkoa wa Chibitoke wanaeleza kwa sasa kusumbuliwa na msafara mrefu. Raia kutoka matarafa ya Rugombo, Bukinanyana, Mugina, Mabayi wanadai kuwa kabla ya mporomoko wa barabara hilo walikuwa wakinunua nguo kwa bei chini, kwa sasa bidhaa hivyo vikianza kupanda kidogo kidogo bei. Hategekimana Jean Bosco, kiongozi wa tarafa ya Mugina, alifahamisha kwa upande wake kupigwa na butwa baada ya kusikia barabara hilo likiporomoka. Duru kutoka kwa viongozi mbalimbali ambayo hawakupenda majina yao kutajwa wanaeleza kuwa kiuchumi matarafa ya Mabayi na Bukinanyana yatagusiwa zaidi na kuharibika kwa barabara hilo, kwani lilikuwa likisaidia matarafa hayo kwa kukusanya ushuru kupitia magari yanayotumia barabara hilo. Shukrani Praside Niyomungere kwa ripoti hiyo tulioagiziwa na mwenzetu Alexin kutoka mkoani Chibitoke. Habari za kimataifa. Wapinzani nchini DRC wahofia kura kuibiwa kupitia laini za simu. Nchini Sudani waandamanaji 37 wauawa Sudani na nchi Marekani mhamiaji wa pili kutoka Guatemala afariki dunia. Mengi zaidi na habari za ugenini na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Wagombea wa upinzani wanaowania urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuhofia kuwa laini za simu zitakazotumiwa katika mashine za kupigia kura huenda zikatumiwa na tume ya uchaguzi kusababisha udanganyifu wakati wa kuhesabu kura za urais baada ya uchaguzi siku ya Jumapili. Wakiongozwa na mgombea wa muungano wa upinzani Lamuka Martin Fayulu amesema laini hizo haziweze kuaminika licha ya kiki kisho ramara kwa mara kutoka kwa tume ya uchaguzi huo kuwa kura zote zitahesabiwa kwa mkono. Waandamanaji 37 wameuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama katika kipindi cha siku tano za maandamano dhidi ya hali ngumu ya maisha nchini Sudan. Kwa mujibu wa RFI, maandamano ya watu wenye hasira yaliyokumba miji kadhaa ya Sudani yalizuka Disemba 19 kufuatia uamuzi wa serikali wa kupandisha mara tatu bei ya mkate katika nchi hiyo inayokabiliwa na mdororo wa kiuchumi. Mhamiaji mwenye umri wa miaka 8 kutoka Guatemala amepoteza maisha akiwa chini ya uhifadhi wa serikali ya Marekani na kuwa mtoto wa pili kupoteza maisha katika kizuizini cha Marekani katika mpaka wake na Mexico. RFI inasema kuwa mvulana ambaye alikuwa pamoja na baba yake aliyefungwa alikuwa amehamishwa kituo kipya cha matibabu cha Mexico baada ya kuonesha ishara ya ugonjwa siku ya Jumatatu. Shukrani Ernest Pablo Bajuwabo kwa taarifa hizo kutoka ugenini. Na tumalizie taarifa hii na yanayojiri kwenye michezo ni kwamba kinyanganyio cha hapa nyumbani Primus League ni kwamba siku ya leo kitaendelea kwenye wiki yake ya 20. Ni kwamba hapo majira saa 7:30 kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruiku wa Gasore timu ya Atletico Olympique itashuka dimbani kuchuana na Lille. Flambeau de l'Est kule mkoani Ruiki itaipokea Messager Ngozi na Aigle Noir de Fighters kwenye uwanja huyo huyo itaipokea ya Kayanza United. Na majira ya saa 9 kwenye uwanja Rukundo na hapo ni mkoani Ngozi wenyeji Ngozi City wataikaribisha Vitalo kutoka jijini hapa Bujumbura. Na kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega wenyeji Flambeau du Centre wataipokea Abuja City kutoka jijini hapa Bujumbura. Na kule mkoani Muinga wenyeji Olympique Star watakuwa kimenyana na Ridiaridike Burundi Sport for Africa, wakati ambapo kwenye uwanja wa Mwanafalme Ruigi wa Gasore Mutanange unaosubiriwa na mashabiki kwa soka ni ule utafanyika majira saa 10 ambapo Musongati idashuka dimbani kuchuana na Rukinzo. Ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutelemusha nanga taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Hakizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Kwa Irini.